מראש, לא את החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. די-ג'יי גיא סלמה מארח את ג'ון דאבל או פלמינג לרגל צאת האוסף וייט לייבל ריפבליק מבית היט מניה. We'll be right back.

BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את ג'ון דאבל או פלמינג לרגל צאת האוסף ווייט לייבל ריפבליק מבית היטמניה. די-ג'יי גיא סלמה מארח את ג'ון דאבל או פלמינג לרגל צאת האוסף ווייט לייבל ריפבליק מבית היט מניה. We'll be right back. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. We'll be right back.